niezapomniany wyjazd. Sprawdź szczegóły na lot.com. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Środa, 18 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Trwają manifestacje przeciwko zmianom w sądownictwie. Te przepisy są potrzebne. Tak w Trójce broni ich wiceminister sprawiedliwości. Zarzuty sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego zginęło 8 osób, usłyszą osoby zatrzymane w związku z wybuchem gazu w domu w Szczyrku. O bliskiej zeru szansie na podpisanie nowego kontraktu gazowego z Rosją, mówi szef ukraińskiego Naftohazu. Zmiany są konieczne, tak mówił w Pulsie Trójki wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Odniósł się w ten sposób do nowelizacji przepisów wprowadzającej możliwość złożenia z urzędu lub ewentualnie przeniesienia na inne miejsce służbowe sędziów, którzy będą między innymi kwestionowali zasadność powołania innych sędziów albo będą angażowali się politycznie. Projekt jest krytykowany przez opozycję, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także środowiska sędziowskie. Przeciwko tym przepisom trwają teraz manifestacje w kilkudziesięciu miastach w kraju. W Warszawie demonstranci zgromadzili się przed budynkiem Sejmu. Tak o przepisach mówił w Trójce wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł. Nie ma praw człowieka bez fundamentalnej wolności i równości. Jak możemy mówić o równości w sytuacji, gdy mamy do czynienia z równymi i równiejszymi? Sędzia, który powinien być strażnikiem prawa, stawia się ponad tym prawem, kwestionuje powołania innych sędziów, co godzi przecież w setki, tysiące orzeczeń niewinnych ludzi. Do projektu zmian sporządzona została opinia Biura Analiz Sejmowych, w której stwierdzono, że proponowane przepisy dotyczące spraw dyscyplinarnych rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nowelizacją ustawy o sądach Sejm zajmie się jutro. Do 12 lat więzienia może grozić trzem osobom zatrzymanym w związku z wybuchem gazu w domu w Szczyrku. Na razie jednak nie usłyszeli zarzutów, ale wiadomo, za co mogą ewentualnie odpowiedzieć. Informacje na ten temat podsumuje Joanna Opas. Zatrzymani to Roman D., prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą Leszczynową, a także Marcin S. i Józef D., pracownicy firmy, którzy fizycznie wykonali to zlecenie. Jak poinformowała Agnieszka Michulecy, rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej, czynności w tej sprawie trwają. W ciągu 48 godzin prokurator wykona czynności z udziałem tych osób, to znaczy zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostaną przesłuchani. Dopiero po wykonaniu tych czynności zostaną podjęte dalsze decyzje w tej sprawie. Osoby te usłyszą zarzuty z prowadzenia pożaru i zawalenia się budynków, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Dodajmy, że kilka dni temu zakończyły się identyfikacje ofiar wybuchu. Śledczy ustalili, że jest związek pomiędzy wybuchem a pracami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu. Do Sejmu z poprawkami wraca ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Taką decyzję podjął Senat w głosowaniu. Proponowane przepisy przewidują, że ze środków funduszu, oprócz wsparcia dla osób niepełnosprawnych, finansowana będzie również m.in. wypłata 13. emerytury. Tak o tej sprawie mówili senator Jan Maria Jackowski Prawa i Sprawiedliwości oraz senator Koalicji Obywatelskiej Alicja Chybicka. Jedna i druga grupa zasługuje na to, ażeby te pieniądze mieć. I głowa rządu jest, żeby to wymyślić w lepszy sposób. Według zapewnień przedstawicieli rządu nie ma niebezpieczeństwa, żeby środki przeznaczone dla środowiska osób niepełnosprawnych w ramach tego funduszu zostały uszczuplone. Natomiast ten fundusz uzyskuje możliwość pozyskiwania środków na zasadach nieoprocentowanych pożyczek z różnych źródeł. A dzisiaj, jak już mówiliśmy, Senat odrzucił też ustawę o 10-procentowej podwyżce akcyzy. Teraz wróci ona do Sejmu. Prawdopodobieństwo podpisania nowego kontraktu na gaz z Rosji jest bliskie zeru, powiedział o tym szef Naftohazu, ukraińskiego koncernu naftowego. Obecna umowa łącząca Ukrainę z Rosją wygasa z końcem roku. Więcej o negocjacjach wie Paweł Buszko. Prawdopodobieństwo podpisania nowego kontraktu jeszcze do końca tego roku jest bliskie zeru, poinformował szef ukraińskiego Naftohazu Andriy Kobolew. Delegacje Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej mają na temat odnowienia tranzytu rozmawiać 19 grudnia. Kierownictwo Naftohazu wyraziło opinię, że jeśli te rozmowy nie przyniosą skutku, to negocjacje będą wznowione dopiero wiosną. Ukraina w negocjacjach dąży do podpisania kontraktu opiewającego na jak najdłuższy termin i jak jak największą ilość przesyłanego gazu. Tymczasem Rosja chce krótkoterminowego kontraktu, spodziewając się na dobudowanie omijających Ukrainę gazociągów, m.in. Nord Stream 2. Ukraina nie kupuje gazu od Rosji, a jedynie przesyła go na zachód, a następnie nabywa go w ramach rewersu. Ukraińskie władze zapewniają, że są gotowe na ograniczenia dostaw, ponieważ zgromadziły spore ilości gazu w zbiornikach podziemnych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To przedpremierowy prezent pod choinkę dla kibiców futbolu. Za niecałą godzinę rozpoczyna się El Clasico. Barcelona na Camp Nou spotka się z Realem Madryt. Obydwa kluby z taką samą liczbą punktów. Barca z nieco lepszą różnicą bramek i stąd jej prowadzenie w tabeli La Liga. Stawka meczu jak zwykle, gdy grają te ekipy, niebagatelna, ale trener gospodarzy Ernesto Valverde próbuje zdejmować presję i to z obydwu drużyn. Estamos en la primera vuelta, quedan muchos partidos por delante y bueno, desde luego a cualquiera de los dos equipos le gustaría ir por delante. To wciąż pierwsza runda, przed nami jeszcze wiele spotkań, każdy chciałby jednak znaleźć się na czele po tym starciu. Wszystko jest wyrównane, więc jest nieco inaczej niż w poprzednich sezonach. Niezależnie od różnicy punktowej w El Clásico, wszystko się wyrównuje i chce się wygrać. Entre los dos equipos, cuando juegas este partido, todo se iguala en cuanto a intensidad, en cuanto a querer ganar, en cuanto, pues por lo que significa el partido. Spotkanie na Camp Nou o 20:00, transmisja w Canal Plus oraz Eleven. Pomeczowe relacje na naszej antenie. Na miejscu jest nasz człowiek Jan Kałucki. Dziś grają także inne ligi, na przykład niemiecka, i wygląda na to, że niełatwe zadanie przed Bayernem. Mistrzowie Niemiec wybrali się do Schwarzwaldu na spotkanie z Freiburgiem. Co ciekawe, obydwa zespoły dzielą tylko dwa miejsca w tabeli. Bayern jest piąty, Freiburg siódmy i dlatego napastnik Bawarczyków Serge Gnabry spodziewa się zaciętego spotkania. Freiburg od dłuższego czasu gra dobry futbol, pokazują to ich wyniki. Nie jestem specjalnie zdziwiony, że są wysoko w tabeli. Czeka nas trudny mecz. Oni będą mieli oczywiście po swojej stronie cały stadion, ale wierzę, że to my wygramy i będziemy się cieszyć. Mecz we Freiburgu o 20:30, a od kilku minut, kilkunastu właściwie kopią już w Genui. Sampdoria gra z Juventusem i na razie mamy remis 0-0. Z polskich piłkarzy na boisku tylko Karol Linety. Nie tylko piłką kibic żyje oczywiście. Ten siatkarski pewnie zerknie, jak będzie radzić sobie Zaxa w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Friedrichshafen. Drużyna z Niemiec chyba rozłożona na czynniki pierwsze. Drugi trener Zaxy, Adam Swaczyna, w poprzednim sezonie pracował właśnie z mistrzami Niemiec. Na pewno bardzo dobrze grają w obronie i starają się być bardzo stabilnym zespołem w bloku, bo jest to rzecz, na którą pracowaliśmy przez 2 lata i na pewno zawodnicy, którzy tam zostali, pamiętają, jak ten system wygląda, i w tych spotkaniach, które analizowaliśmy, też rzucało się to na pewno w oczy i myślę, że jeżeli my zagramy naszą dobrą siatkówkę, to sprawimy im dużo problemów i postaramy się, żeby niczym nas nie zaskoczyli. Mecz w Baden-Württembergii o 20:00. W innym sporcie dla ludzi wysokich, koszykarki CCC Polkowice 75-56 pokonały turecki Botaż. To było pierwsze spotkanie 1/16 finału Pucharu Europy. Nie mylić, broń Boże, z Euroligą. Najwięcej punktów dla drużyny mistrzyń Polski, 30, rzuciła pewnie wyjątkowo zmotywowana na spotkanie z rywalkami z Turcji Greczynka Artemis Spanu. Tą informacją kończymy serwis. Kolejny sportowy po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Barcelonie szykuje się gorący wieczór, a tak podglądając pogodę, pochmurno i 15 stopni. U nas wieczorem i nocą pochmurno, na wschodzie popada deszcz. Uważajmy na mgły, na północy kraju mogą być marznące i osadzające szać. Od -1 stopnia na północy do +5 na Podkarpaciu, a jutrzejszy ranek też mglisty, w dzień w całym kraju pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty. No i jak na drugą połowę grudnia, ciepło, jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 12 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierniczki gotowe? No właściwie były, ale już ich nie ma. Wszystkie? Przy czym ja ich nie jadłam. Ale no wszystkie. Prawie wszystkie, no ale to nie wiem, no to jest taka bez sensu robota. Po co to robić, skoro to i tak się zjada i znika? To samo dzieciakom mówisz, pomagając im w robieniu? No tak, dokładnie to im mówię. Ludź, naprawdę. Kończymy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. Za chwilę Szydło w programie alternatywnym. Mamy pięknie, dziękujemy. Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Trójkowa akcja charytatywna.

Ciąg, jeśli mieć ochotę, nie wyśnił pity. Ten man, I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Billie Eilish i jej Bad Guy na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Nie tylko dlatego, że Billie Eilish obchodzi dzisiaj urodziny i jest, no według naszego prawa, pełnoletnia. Skończyła dzisiaj 18 lat. Drugi powód, dla którego pojawiło się właśnie to nagranie, za chwilę wyjawię. Ale wcześniej chciałam po pierwsze pocieszyć, czy też ucieszyć się publicznie, bo po wielu tygodniach przerwy napisałam dzisiaj taki długi, sążnisty artykuł na stronę polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Widać go także na głównej stronie naszego radia w czasie trwania programu. I strasznie dobrze mi się pisało po tej długiej przerwie, a poza tym napisałam tam rzeczy, na których mi bardzo zależało. A przede wszystkim hasło, które towarzyszyć będzie naszemu dzisiejszemu i jutrzejszemu spotkaniu, brzmi, aby opuścić swoje przyzwyczajenia i chociaż na chwilę złamać te takie rutynowe odruchy. Wiadomo, że w wielu przypadkach takie odruchy i rutyna ratują nam życie, ale jeżeli chodzi o sztukę, to bywa też tak, że mając swoje silnie utwierdzone upodobania, często nie jesteśmy w stanie otworzyć się na nowe doświadczenia i może nam bardzo dużo umykać, przechodzić koło nas, bo my już wiemy w wieku lat 20, co lubimy i w wieku lat 60 cały czas włączamy te same płyty. Ponieważ wydaje mi się, że no, jest co najmniej niepraktyczną taka metoda uczestniczenia w kulturze, postanowiłam, że po pierwsze, dzisiejsza audycja, myślę, w kontekście wielu utworów w pierwszej godzinie może być zaskakująca. Po drugie, i tutaj wracam do Billie Eilish, pierwszą godzinę ułożyłam w oparciu o opublikowany przez portal Pitchfork opublikowane zestawienie najlepszych utworów roku 2019. A zatem po pierwsze opuszczamy Polskę w pierwszej godzinie, a po drugie patrzymy, jak zdaniem dziennikarzy właśnie tego serwisu układała się muzyka, jakie piosenki ich zdaniem najciekawiej grały, najważniejsze rzeczy robiły nam słuchaczom w roku 2019, który właśnie dobiega końca. I Billie Eilish z utworem Bad Guy znalazła się na 10. miejscu zestawienia tych najlepszych utworów roku 2019. A ponieważ my w programie alternatywnym także prowadzimy plebiscyt i chciałam poprosić o głosy w tym plebiscycie, przypominając, że mamy trzy kategorie. Najlepsza piosenka, najlepsza płyta oraz wydarzenie muzyczne roku, o czym także napisałam na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka. No to myślę, że takie stanięcie z boku i posłuchanie muzyki, która tak często nie gości w przypadku kilku wykonawców w programie alternatywnym i myślę, że w ogóle na antenie trójki, to będzie super ciekawe doświadczenie, więc proszę się nie gniewać, albo proszę się radować, jeżeli ktoś w końcu usłyszy swojego ulubionego wykonawcę i po prostu sprawdzajmy, jak świat jest bogato urządzony. Nor the bed in the earth, nor the bed. Nowojorski zespół, który nazywa się Big Thief, w roku 2019 wydał dwie płyty. W maju

Rok 2019 to też jest York, to jest rok Toma Yorka, ale można powiedzieć York po prostu. I płyta Anima i film pod tym samym tytułem w reżyserii Paula Thomasa Andersona wykorzystujący muzykę z tej płyty. Nagranie Down Chorus podebrałam z tego albumu, ale za sprawą przypomnę zestawienia 100 najlepszych piosenek roku 2019 według Pitchforka. I znowu gitary. Seventeen to tytuł nagrania z płyty Remind Me Tomorrow, Sharon Van Etten na naszej antenie. I to jest niesamowite, że zawsze jest ten nurt właśnie muzyki podobnie brzmiącej, gitarowej, z taką łatwością wpadającej w ucho. I po bokach często dzieją się rzeczy ekstremalne, czy to po boku rapowym, czy elektronicznym, czy w ogóle jakieś dziwne disco banjo wyskakuje gdzieś i staje się popularne. a z środkiem płynie sobie spokojnie taki nurt, do którego dołączają coraz to nowe strumyczki. No tak, Sharon Van Etten za nami z płyty Remind Me Tomorrow. To jest jeden z tych albumów, który ukazał się na samym początku roku, bo to był styczeń 2019, więc często takie płyty mają pod górę w różnych zestawieniach, bo bywają po prostu zapomniane. Ale teraz wykonawca, który myślę, ja sama bym się do niego nie doszukała i nie doszła, gdyby nie to zestawienie Pitchforka. I myślę, że to może być ciekawa przygoda. Me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego normal, ey. Me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro. Que pa' ti soy caro. Antes mami decía, está todo caro. Esos tiempos se acabaron. Yo soy como Durán, yo la cojo y va pa' el aro. Brr, como si fuera un disparo. La regla yo la rompo y la reparo. Yo sé que ese culo es caro. Lo mismo bebo que bebo guaro. Tú eres otra vez me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? Ey, ¿cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo, que odio manía. Por solo ser yo y no como se suponía. Hasta que no te pulmonía. Y acá se encojona porque no contesté. Sorry, no quiero hablar con usted. Yo tengo la salsa también el ballet. Por eso cuando dejo la máquina en el ballet me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro. Que pa' ti soy caro. Que no puedo ser así, en que te hago daño a ti, en que te hago daño a ti. Yo solamente soy feliz, porque no puedo ser así, en que te hago daño a ti, en que te hago daño a ti. Yo solamente soy feliz. Solamente soy feliz. Solamente soy feliz. Solamente. Solamente soy feliz. Solamente. Y ser feliz nunca me ha salido caro. Ahora veo todo claro. Con dinero, sin dinero. Caro, wykonawca Bad Bunny. Według Pitchforka to jest piąta najciekawsza piosenka w roku 2019. Artysta z Puerto Rico. Bardzo ciekawie łączący ten najmodniejszy z możliwych stylów z zaangażowaniem. O dominacji sceny latino, tak ogólnie to można powiedzieć, no pewnie wiele osób wie. Inni w ogóle nie są tym zainteresowani, ale to jest tak przebogaty kawałek muzycznego świata z tak rozmaitymi odnogami, że gdyby ktoś miał kiedyś ochotę na taką egzotyczną wyprawę, chociaż egzotyczne tutaj to jest słowo w cudzysłowie, to bardzo zachęcam. To teraz dziewczyny. I have to go. Gone. I tak to właśnie jest, kiedy połączą zdolne dziewczyny swoje siły. Charlie i Eloisa Letizia, czyli Christine and the Queens w nagraniu Gone. To teraz one rzeczywiście odeszły, zeszły, ale w chwale z anteny wstępuje Agnieszka Obszańska. Dźwięk lodowca to idealne tło dla wystawy, o której dzisiaj opowiem. Będzie i o lodowcu, i o potencjalnej katastrofie, która nas czeka, o naturze i jej degradacji. Teren. Kultura. Te wątki splatają się na wystawie Diany Lelonek, którą możemy już oglądać w Galerii Miejskiej Bewła w Bydgoszczy. O czym raportuje Diana Lelonek? O tym opowie już sama. O kilku różnych rzeczach. Generalnie ten tytuł odnosi się do raportów, które nas ciągle atakują. Ostatni raport, który dotyczył kriosfery na przykład, czyli właśnie lodowców. też był bardzo zatrważający. Więc właściwie no, ten tytuł odnosi się do trochę stanu takiego naszego wnętrza. Też takie tutaj pytanie trochę, jak funkcjonować, jak żyć w momencie, kiedy faktycznie cały czas docierają wiadomości o tej trwającej katastrofie klimatycznej, która z drugiej strony jest właściwie najbardziej obecna w tych raportach, ale tak na co dzień ona jest rozłożona w czasie i przez to też jest bardzo trudna też do uchwycenia właśnie. Ta postawa też pyta o to, czy właśnie w jakiś sposób te narzędzia sztuki mogą być też tym narzędziem posiadającym jakąś siłę sprawczą. Kolejnym pytaniem, które tam się pojawia na tej wystawie jest, czy można zmniejszyć nadprodukcję też w obszarze sztuki. I w ślad za tymi pytaniami pojawiają się artystyczne gesty Diany Lelonek, które mają przekierować naszą uwagę na to, co obecnie dzieje się na świecie, a jednocześnie są konkretnym przykładem zaangażowania artystki. I od tego zacznę. Ruszajmy już do Galerii Miejskiej BWF w Bydgoszczy, zaczynając od dachu galerii. Zdecydowałam się przekierować środki, które miały być przeznaczone na wydanie katalogu powystawowego, na to, żeby nie wydawać tego katalogu, tylko żeby za nie móc zbudować na dachu instalację fotowoltaiczną. I starczyło nam na dwa ekrany i te ekrany jakby są katalogiem powystawowym. Znaczy to jest katalog powystawowy w formie ekranów fotowoltaicznych, które stanowią instalację jednocześnie artystyczną, jak i fotowoltaiczną. I produkują realny prąd, zasilają obecnie całą salę wystawową, na której jest wystawa Raport. Tę instalację zamontowali wspólnie z artystką Antoni Rogala i Solerny Ninja. A my poruszamy się dalej, wertykalnie, przechodząc z dachu do sal wystawowych, gdzie odnajdziemy 7 różnorodnych formalnie prac, efemerycznych, tak jak odległe wydaje się widmo katastrofy. I tutaj wytężymy różne zmysły, nie tylko wzrok. W momencie, kiedy wchodzimy z klatki schodowej na salę wystawienniczą, to spotkamy pustą przestrzeń wypełnioną dźwiękiem i to jest instalacja dźwiękowa Melting Gallery. Powstała w czasie mojej rezydencji w Szwajcarii, w Bazylei, podczas festiwalu Culturescapes, gdzie faktycznie odbyłam kilka podróży na lodowce i są to nagrania z lodowca Duron, Aletsch i Monterage. Ta instalacja jest zrobiona we współpracy z takim szwajcarskim artystą Denimem Schramm, który jest artystą dźwiękowym i nagrania zostały przez niego też zakomponowane w taką wielokanałową instalację, którą właśnie możemy posłuchać i odczuć tak naprawdę całym sobą. Tam jest duże okno i ja zdecydowałam się w ogóle wyłączyć wszystkie światła w tej sali, więc sala nie dość, że jest zasilana słońcem, to też żyje w rytmie słońca, czyli właściwie w zależności od tego, jakiej godzinie przyjdziemy, inaczej odczuwamy całą tą przestrzeń. A kolejna przestrzeń poświęcona jest ptakom. Są dwie prace dźwiękowe, które akurat w tej przestrzeni, na tej wystawie są prezentowane na słuchawkach. Jedna to dźwięki wymarłych już gatunków ptaków z nagrań archiwalnych, a po drugiej stronie jakby opozycyjnie do tego właściwie jest rejestracja performance, który się odbył w maju w Warszawie razem we współpracy z Fundacją Benzmiana. Jest to rejestracja koncertu Słowika Szarego na placu Defilad, na który czekaliśmy, gdzie spotkaliśmy się, zaprosiłam ludzi, żeby usiedli na tym placu przy metrze Centrum, na słynnej patelni i po prostu odsłuchali tego koncertu. Słowik generalnie jest to ewenement, że on tam właśnie dokładnie stwierdził, że zamieszka, że nauczył się śpiewać głośniej niż tramwaje, że jest w stanie zagłuszyć właściwie wszystko taką ciepłą letnią noc. Ludzie często nie dowierzają, że to jest prawdziwy Słowik, ponieważ pierwsze skojarzenie jakie jest to, kurczę, ktoś puścił nagranie, jakby jakaś instalacja, może jakaś akcja promocyjna. To jest prawdziwy żywy ptak, więc to jest rejestracja tego działania, tego naszego oczekiwania na koncert Słowika. Słowik zaczął śpiewać po 3 godzinach naszego oczekiwania, ponieważ to on decyduje, co było też super, bo tak naprawdę musieliśmy dostroić rytm naszego życia w tym momencie do rytmu Słowika, czyli też po prostu zwolnić. Takie zatrzymanie się na chwilę, bycie w tym rytmie tego śpiewu Słowika może bardzo dużo też dać nam jako w ogóle wspólnocie. Raport to wystawa artystki Diany Lelonek, na którą zapraszam do Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Czas mamy do 26 stycznia. To była Agnieszka Obszańska. Teraz słowikiem będzie Clairo i utwór Bex, pochodzący z jej debiutanckiej płyty Immunity. Po 20 słyszymy się i słyszymy się w towarzystwie gościa. Naszym gościem będzie Michał Mędyk, a porozmawiamy o zakończonym już jakiś czas temu konkursie związanym z dźwiękami generowanymi lata temu przez eksperymentalne studio Polskiego Radia. Będziemy oczywiście słuchać muzyki przede wszystkim i już teraz zapraszam. Every second counts, I wanna